Grenseløst. Grenseløst. Grenseløs eller grenseløst. Nova. Nova. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Grenseløst. Shut up. Microscopes, microscope. No, I hate to talk the small talk. I love to talk the big talk. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. Du kjenner det sitter I hele kroppen. Du higer etter pusten og pulsen kommer ut av kontroll. Med mangel på oksygen går alle handlinger ut av alle konsepter. Du ser ikke klart, I hvert fall ikke I den retningen du helst vil. Du sier ikke noe, alfabetet ikke engang oppfunnet. Det kreves mer enn nok å sørge for at beina lever opp til hovedoppgaven sin. Fokuset får dufte, og før du vet ordet av det sitter du hjemme og lurer hva I huteste granskogen var det nå jeg gjorde. Elskere, elskerinner og andre som ikke har forstått sitt eget beste, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. I dag skal det handle om mer enn bare den gode kløa som dukker opp når det et eller annet av forbrukskarakter kommer snumlende inn I, ja, der det hører hjemme. Nei, vi skal snakke om kjærlighet. Et ord som for meg like sannsynlig som at julenissen sitter på Nordpolen halve året og lager julegaver, når julenissen egentlig ligger og dasker et eller annet på en sleazy badestrand ved Middelhavet. Men for å få opp troa på det usannsynlige ikke bare noe som like flyktig som flass, har jeg fått besøk I studio av psykolog og samlivsterapeut Sissel Gran. Velkommen hit til Norges største kjærlighetsrede I Radio Nova. Takk skal du ha. Hvordan står det til med kjærligheten der ute blant bygårder og fjøs? Ja, det I alle fall et, hva skal vi si, det et higende ønske etter å oppnå kjærlighet I befolkningen. Så ryktet om dens død veldig overlevet, men hvor mange som får det ordentlig til, så det en annen sak. Det en slags folkesykdom? Ja, det jo, og særlig I våren og sommeren, så det jo veldig intenst, altså veldig intenst ønske om å være to og finne den rette, hvis du spør folk. Altså hvis du spør ungdom for eksempel, så svarer jo nesten 90% at de tror på den rette, og de tror på evig kjærlighet, og Aftenposten hadde en undersøkelse for ikke veldig lenge siden, 9 av 10 Også skilte tror på evig din, så det en veldig slitesterk drøm. Altså. Men går det an å definere kjærlighet? Ja, det har jo blitt nektet oss psykologer da, I alle år å gjøre det. Hvorfor det? Nei, for det har tilhørt kunsten, altså det et tema som har tilhørt poesien og romanen og scenekunsten og, ja, og fantasien. Fantasien, ikke sant? Og musikken og låten og sånn, men det har liksom ikke det å definere hva det ofte blitt veldig tørt da, men jeg jobber jo med par og jeg jobber med utgangspunkt I tilknytningsteori, altså vår naturlige drift mot andre ikke sånn, altså at vi søker andre for å oppnå nærhet, trøst og støtte og beskyttelse I vanskelige situasjoner barn gjør det, voksne gjør det så da definerer vi det med tilknytningsteori sånn I bakhodet som en rett og slett et logisk og forfinet utarbeidet overlevelsessystem I en uforutsigbar verden. Så tørt kan det sies. Men altså, kan vi egentlig da allerede konkludere med at kjærlighet fantasi? Nei. Nei, det nok fordi vi ikke kan overleve alene, så trenger vi den andre eller de andre. Før, I gammel tid, ikke sant, så var det jo flere. Altså, vi tilhørte en flokk, og det gjør de jo I andre kulturer fortsatt, men ikke I vår kultur, fordi her vi snart bare en selvstendig, uavhengig, oppreist person som skal realisere seg selv, velge riktig og skape sin egen skjebne og være helt fritt. Noe som det virkelig en utopi. Det en større utopi enn kjærligheten. Men du en av de som da har troa på at det finnes den perfekte der ute et sted? Eller du har kanskje funnet den perfekte? Ja, men han ikke perfekt. Men jeg har slått meg til ro der, ja. Ja, det det man helst bør gjøre, slå seg til ro med det man finner? Ja, mange gjør jo ikke det. De leter veldig etter en som kanskje kunne være bedre enn den de for tiden sammen med, og det tror jeg et resultat av at det veldig mange valgmuligheter, og det et krav på særlig unge mennesker om å, hva skal vi si, finne sitt indre menneske, og hvis denne andre ikke får deg til å føle deg så bra som du egentlig altså hvis den personen ikke en god nok coach da, for deg, så har du på en måte rett til å lete videre i på en måte selvstendighetens og selvrealiseringens navn. Før var det for luksuriøst, men nå har vi råd til det, ikke sant? Vi har mulighet til det. Ja, det er begrepet tvillingsjæl. Det er også noe som bare dukker opp fra fantasien. Nei, fordi jeg jobber jo med par, og kommer rett fra et par nå, og det de forteller alle sammen, for jeg spør jo alle om hvordan de møttes, og det jo ofte at de, ikke med en gang, og ikke sånn slått av lyne, men etter hvert så opplevde de den andre som en tvillingsjel, altså at det var helt, noe helt spesielt med den personen. Ingen har sett meg sånn som deg, ingen har forstått meg, ingen har på en måte sett inn i meg, så ingen andre har følt meg så hjemme sammen med. Det en historie veldig mange forteller, og mange forteller også om at det varte veldig lenge, før det oppstod et eller annet som, altså en skuffelse, en brist i det vakre bildet da, som gjorde at forholdet falt sammen. Ja, det jo ofte blitt nevnt, det har man jo hørt, at folk gir for lett opp. Altså man for lite tålmodig med den partneren man på en måte tror man kanskje skal leve resten av livet med? Ja, mange, altså mange av de som går hos meg, det er alle aldersgrupper egentlig. Det jo fra 28 år opp til 80 har jeg nå, faktisk. Jevnt, altså de fleste ligger rundt sånn 7, 38, 5, 45, midt imellom der. Og disse har vært sammen i mange år, og ingen skal fortelle meg at de gir for lett opp. De har slitt veldig for å få det til. Mange av dem. Men det jo ikke alle som går til deg da. Nei, det ikke det, vet du. Og dem gir vel kanskje bare opp. Ja, og det er jo, ja, det veldig viktig at terapeuter ikke tar utgangspunkt i sitt eget lille univers og sier at sånn i hele verden. Ja, men jeg tenker på de som faktisk er villige til å gå det skrittet og faktisk... De vil noe med det. Ja, vi vil. De vil noe med det. Mm. Men det klart at mange forhold testforhold. Mange unge vet at denne personen skal ikke leve resten av livet mitt sammen, men jeg tester ut dette forholdet, jeg prøver meg frem, altså det sånn man bedriver øvelser, det kunne vi ikke gjøre i gamle dager, fordi da var du, måtte du ta den du fikk, eller som du hadde sagt ja til, mens nå det en utstrakt prøvesmaking, som kan såre noen veldig, altså man kan såre mange på sin vei ved å prøvesmake alt for hardt, og det mange gjør, mange unge, altså da vil jeg si de under 40, ned til 17-18, de driver med veldig mye sånne frampek i tid sammen med denne som nesten kjæresten eller kjæresten, og snakker mye om når vi skal dit eller til sommeren skal vi gjøre sånn. Det planter et veldig håp ofte i den andre parten, men det kanskje ikke så alvorlig eller dypt ment fra den som kommer med disse frampekene. Og det skaper en stor uro i den som kanskje veldig gjerne vil dette forholdet. Den som vil et forhold mest jo den som sliter mest også. Altså det å føle seg på prøve i et forhold, for eksempel, veldig hardt å ikke vite om. Altså det å være liksom på audition, og mange er nok litt på audition i forhold. Veldig mange flere nå. Vi er vel på audition på de fleste arenaer i livet. Ja, det mye av det nå. Altså og det skaper nok en sånn utrygghet og uro, men samtidig så skaper det vel også den der, ja, jeg får greie meg selv da. Jeg får stole mest på meg selv da. Jeg får stole mest på egne krefter da. Når ting rundt meg så usikkert og så utrygt, så får jeg prøve å gjøre meg litt usårbar da. Gjøre meg litt hard. Men er det ikke sånn at man da stort sett finner den rette kjærligheten innbakt i masse gode materielle goder? Ja. Altså hvis ikke det materielle er på plass, så er det i hvert fall ikke noe håp. Altså, i hvert fall i vår del av verden. Fattig gutt får ikke veldig rik jente stort sett. Eller... og omvendt. Det like barn leker på samme sted. Studenter finner studenter. Lærere finner lærere. Sånn at det de felles interessene som bringer folk sammen, og så finner man ut etter hvert om det noe mer enn det. Ja, altså en ting er om man liker den samme maten og samme musikken og sånne ting, men en annen ting er jo om lommeboka like stor. Er det... Hvor det kan være et problem, men du vet at det som er et større problem, det jo, som forskning viser også, det som bringer folk sammen jo at de liker de samme tingene, at de kanskje på samme sted, at mye passer og klaffer, men det som bringer folk fra hverandre igjen, det jo at de har veldig ulik personlighet. At den ene er veldig nærhetsorientert, og den andre vil være mye fred, for eksempel. At den ene er veldig utadvendt, og den andre blir veldig stresset av høy stemme, mye sosialt samvær. Altså, de liker bedre å være på hytta, mens den andre vil være på fest. Ja, men sånne, to sånne gifter seg jo ikke. Jo, de gjør jo det noen ganger. For mange av de jeg jobber med som, som kommer til meg, og som har veldig ulik måte å være menneske i verden på. Da. At ja, det er opposite attracts, ikke det noe sett sånn. Ja, det gjør det. Altså, det gjør også det. Altså, men det blir ofte et problem etter hvert som tiden går, ikke sant? Og det, de klarer ikke å få det til å klaffe og stemme i hverdagen. Men hvor mye penger koster kjærlighet? Det er helt avhengig av hvilket skikt du befinner deg, vet du. Hvis du tilhører de veldig velbemidlede, så må jo en beiler eller en som du skal bli interessert i ha ganske mye på bok. Men hvis du er en fattig student eller en kunstnersjel, så er det jo, kan du få kjærlighet uansett, hvis du har noe annet å by på. Altså, du har jo kulturell kapital. Hvis du er intelligent, hvis du er morsom, hvis du har kunnskap, så kan jo det være inngangsbilletten med. Men hvor mange prosent av alle par der ute er det som egentlig kan slå seg på brystet og si at vi er lykkelig? Det vet vi ikke. Er det ikke gjort noe forskning på det? Nei, det... Du skjønner at det er liksom ikke lykken som får forskerkronene til å rulle. Det er skilsmissen og nyfamilieproblematikken og alt som ikke funker som utløser forskningsmidler, tror jeg. The squeaking wheel gets the oil, heter det. Så hvor mange som er lykkelige, det tror jeg ikke vi har tall på en gang. Men behøver det være kjærlighet for det om folk holder sammen? Så det er jo ikke sikkert. Det er mange andre ting enn kjærlighet som gjør at folk holder sammen. Ja, men det skal ikke vi snakke om nå. Nei. Det kan være en del mental, eller sånn, litt sånn dovenskap, ikke sant, som gjør at de holder sammen. At de gidder ikke, det er for økonomisk trygt ja, å holde sammen. Ja, praktisk. Praktisk, ikke økonomisk minst. Trygt, greit. Ja. Ja. Men lar vi oss kanskje lure litt av litteraturen. Jeg tenker på Shakespeare som bruker veldig store ord om kjærligheten og man lar seg gå rundt og lure og tro at det skal jeg også få til. Ja. Kanskje ikke bare Shakespeare, men veldig mange andre forfatter. Veldig mye litteratur handler om det. Veldig mye låter handler om det. Veldig mye film handler om det, ikke sant? Blir vi forledet til å tro? Ja, vi blir nok det altså, fordi, men man må huske på at det var ikke Hollywood som brakte opp begrepet romantikk, altså det er et middelalderbegrep, romantisk, som kommer av romans, altså en bøker, altså romans kommer av altså en kjærlighetshistorie skrevet på lingua romana, altså ikke latin, men spansk, fransk eller italiensk. Så lengselen, så romantisk kommer av det, altså en kjærlighetshistorie nedskrevet på lingua romana, men Hvor romantisk går det an å være da? Ja, dagens menneske er veldig romantisk, men i betydningen framtidsinteressert. Jeg har lyst til å dele livet mitt med deg. Jeg vil at du og jeg skal skrive historien om vårt forhold. Den drømmen lever veldig, og noen får jo det til, men det er de færreste, altså færre og færre vil nok få til etter hvert det livslange forholdet, men folk venter jo til de er nesten 40 år med å etablere seg. Men det er jo ganske dyrt å være romantisk, ikke det? Jo, det er ganske dyrt, men husk på det, veldig mange har mange forhold før de etablerer seg, fordi de ikke vil bli sittende med feil person, og fordi de ikke vil bruke, hva skal vi si, livet sitt og ungdommen sin og tiden sin og alle pengene sine på feil person. De vil være sikre først. Det er litt problematisk, fordi kjærlighet knyttet til det der med å være helt sikker, det går ikke helt ihop. Det ligger risikovilje i kjærlighet, vet du. Du må våge å satse, og du må våge å tenke, hva kan jeg tilby den andre personen? Ja, hvor mye må man risikere for å prøve å se om det kanskje er kjærlighet her? Å bli såret. Man må tåle å bli såret. Ja, for ellers finner du aldri en som du virkelig kan få det godt sammen med. Ja, hvor ondt kan det være? Det kan være veldig vondt. Det kan jo være sånn at man blir brent og ikke tør å prøve igjen, ikke sant? Men da er jo det mitt råd, prøv igjen. Men prøv med en person som du har større sjanse på å nå frem hos, en som kanskje er litt sånn som deg. For det jeg ser noen ganger, det er at mange mennesker de higer etter kanskje noe som er for stort for dem, eller for mye, eller for annerledes, eller for attraktivt for andre. Grenseløst på Radio Nova. Programmet som lar alt komme til overflaten på FM 99,3. Hey! Men hvordan kan man da unngå å gjøre kjærlighet til et sånt egoistisk prosjekt? Ja, så det et godt spørsmål, det kjempevanskelig, fordi vi tenker jo nesten alltid, hva kan jeg få ut av dette? Hva har den personen å by meg? Kan den personen gjøre at jeg får et godt liv? Vi stiller jo sjelden spørsmål andre veien. Hva kan jeg tilby denne fantastiske personen som kan gjøre den personen lykkelig? Hvem det som har hjernevasket oss på den måten? Ja, det er litteraturen det også? Ja, nei. Det er nok ikke Shakespeare det, tror jeg, men det er kanskje Hollywood. Ja, ja. Nei, jeg tror ikke Shakespeare. Det er nok, kanskje det. Men hva slags dust var det som fant opp forelskelsen? Det var nok, det den evolusjonsmessige, hensiktsmessige reaksjonen, fordi du vet at den intense forelskelsen, den skaper jo avkom. Det blir barn av den, vet du. Ja, hvis den gjensidig, ja. Ja, ja. Hvis den gjensidig, så blir det barn av voldsomme forelskelser, det kalles kjærlighetsbarn, og det blir mange barn også rundt omkring i verden av forelskelsen. Så sånn sett så var nok den hensiktsmessig for å holde menneskerasen rullende. Så det en overlevelsesmekanisme for arten? Tror du det. Så fikk jeg en gevinst i tillegg ved at det var fantastisk og sånn, men det jo også veldig skummelt å være forelsket. Man blir redd av det, man blir tynn av det, kan bli i alle fall. Ja, hva det farligste med forelskelse? Forelskelse. Forelskelsen, hva som det farligste med det? Altså, hvis den gjensidig, så kan det være fantastisk, og veldig, du føler deg så sett som aldri før, og du føler deg så hjemme som du aldri har vært. Du føler deg sterk og stolt og fri, og du fantastisk fordi den andre forelsket i deg. Altså, sånn at det jo veldig, altså, forelskede par jo noe, veldig interessant å se på, for de skinner egentlig. Litt småkvalmen å se på. Mm? Ja, litt småkvalmen å se ja, på. Ja, for det de som ikke forelsket, eller som har en ulykkelig forelskelse, det helt grusomt å se på, ikke sant? Det helt forferdelig. Men hva oddsen da for å ende opp som et kvalmt par? De vil ikke det, de kommer ikke til å gjøre det, fordi at de får en nesestyver, fordi alle forelskede, de må da gjennom noen sannhetsprøver, som jeg pleier å kalle det, for å se, kan dette bli noe mer? Kan dette bli noe som vi kaller for kjærlighet, som kanskje en litt roligere variant? Og da rives liksom blendingsgardinen ofte bort. Er det sånn du er? Altså, eller... Ja vel, så jeg, du en sånn som forteller venninnene dine hva vi har gjort og snakket om. Og, altså skuffelsen kommer altså, og den første og den andre krangelen kommer, og bittre tårer, og så blir det ofte brudd. Men noen forskjerer disse her sannhetsprøvene og går gjennom disse portene som jeg snakker om når jeg snakker om kjærlighet, som gjør at det kan bli noe annet og noe mer, ikke sant? At det kan bli en tro på et godt par, da, som ikke et, sånn, et litt sånn halvsykt par som ikke klarer å spise, som arbeidsudyktig av forelskelse, ikke sant? Det var en 3 måneders tid, det. Men kan man ikke bare drite i å bli skuffet? Heve seg over det? Eller er det lettere sagt enn gjort? Det er lettere sagt enn gjort. Ja, oppskriften på den har jeg ikke. Nei, men jeg tror at det er noe sant i det, den som intet våger, intet vinner. Man, jeg tror at man, hvis man forelsket og ikke riktig vet om dette kan bli noe, så må man heller stille det spørsmålet. Altså. Er det noen mulighet her for meg og deg? Kan vi bli et par? Jeg liker deg jævlig godt. Kunne det bli noe mer enn vennskap mellom deg og meg? Men man tør jo ofte ikke å stille det spørsmålet, for man så redd for å bli skuffet, ikke sant? Men hvor fort bør man da få det svaret? Altså, hvor fort bør man stille spørsmålet, mener jeg? Ja, altså, det noe en ting, men hvor fort bør man få svaret for å på en måte forstå at ja, det her bortkastet tid ja, og ikke... Hvis den andre vet at dette her ikke et forhold, her driver jeg bare og sender ut noen litt sånn motstridende signaler, kanskje. Jeg synes man skal være veldig ærlig der og si at nei, vi kommer ikke til å bli et par. Mm. Det ikke, vi kommer ikke til å bli kjærester. Venner, men ikke kjærester. Sånn det med den saken. Er utroskap kjærlighetens atombombe? Det jo blitt en slags folkesykdom. Ja, i dag var det en som sa det på mitt kontor. Jeg har jo atombomben å holde i hånden, men det var fordi han hadde vært utro, og hun kunne da holde opp det som et våpen, da. Atombombevåpen, hver gang noe var vanskelig der. Veldig mange utro, men det ingen parforhold som tar lett på det. Fordi det betyr at man har brutt en sånn eksklusiv grense. Altså, det behøver ikke engang å handle om sex, men det kan være veldig mye mailkontakt, Facebook-greier, veldig masse sms'er frem og tilbake, mye chatting frem og tilbake, en sånn fortrolighet, intime greier, intenst. det kan føles som et kjempesvik, at partneren på en måte tindrer og glittrer litt på grunn av en sånn, ja, sånn mentalt, emosjonelt forhold til en annen ved siden av. Men altså, er det mange som aksepterer utroskap? Nei, veldig få. Så det blir over stort sett brudd da? Ja, det, nei, det, det gjør ikke det, skjønner du. Hvis du leser Siri Hustvedts siste roman Sommeren uten menn, så uten å da måtte ødelegge for eventuelle lesere som lurer på hvordan det går til slutt, må jeg likevel røpe det. Boris, som da har sagt at han må ha en pause, han, pausen er da 20 år yngre enn han og fransk og har pannelugg, og han drar av gårde med pausen, og der sitter Mia og konen igjen og blir innlagt på asylet, gal fordi Boris drar, men han kommer jo tilbake etter noen måneder. Og hun tilgir han? Selvfølgelig. Og det gjør jo mange flere enn det man skulle tro, ikke sant? Ja, vel. Og det mange som ikke liker. Mange som ikke liker før de opplever det selv. Mm. Den dagen de opplever det selv, for de har på forhånd sagt, opp, altså skjer det, så er det slutt. Da er det kroken på døra, da er det finito, helt bombastisk. Ja, men, den dagen det skjer, ja. Så er det ikke alltid sånn, skjønner du? Nei, men det kan jo kanskje være at man har lettere for å akseptere det hvis man i et tidligere forhold har vært utro, eller vært utro selv i samme forhold. Hvis man selv har vært utro og ikke sagt det, ja. Så kan det på en måte bli en utligning, ja. Mm. Mm. Svana er jo gift til dem dør. Hva er det Svana har forstått som ikke mennesker helt har forstått? Jeg vet det bor et par på Hovedøya. Ja, altså nå ser jo jeg svaner hver dag, for jeg bor ved Østensjøvannet i Oslo, og... Jeg har jo snakket litt med ornitologen om det. De sier at ja, det er trofasthet der, men man lurer vel også på der om det er litt sånn fishing i Vellers, altså ved siden av, litt sånn utroskap der. Men at de holder sammen, ja. Men det er hensiktsmessig å være trofast, vet du. Det skaper ro. Ja. Det skaper ro. Man bør ikke virre og lure på, er det oss eller er det ikke oss? Man kan på en måte vite år ut og år inn, ja, det er deg og meg og vårt liv inn i fremtiden, og det skaper ro. Og det er hensiktsmessig for ungene, og det er bra ofte for det parret og for slekta og familien og for det huset de har bygd sammen, ikke sant? Så, og noen klarer det, no, jeg treffer jo på noen sånne og snakker med noen sånne par som har levd sammen i årevis. De har det jo bra, vi glemmer jo alle de som har det bra, så vi har det så godt, vi er så fornøyd. Så det er klart at det er de fornøyde som liker hverdager, som går tur med bikkja sammen, som kikker på fuglene sammen, som gjør sånne ting som ikke helt inn river i lenken og lurer på om livet kanskje månne kunne ha noe mer, som kan ha lange gode forhold og som... på en måte har en hverdagskjærlighet som er holdbar da. Kanskje det er den vi skulle hige etter, og ikke den der stormende kjærligheten. Den praktiske kjærligheten. Ja, den er vennskapsbasert, ikke sant? Den er vennskapsbasert og fortrolighetsbasert, og ikke så lidenskapelig. Og den er mye mer barnevennlig, for unger har det ikke alltid så gøy i forhold til foreldrene, er lidenskapelig, opptatt av hverandre, eller opptatt av en utroskap, eller opptatt av en mulig utroskap, hvor det er drama, skriking og kasting. Men lidenskap er det vel ikke noe galt i? Kan være det. Ok. Ja, for mye passion kan være veldig slitsomt, særlig for barna, og det kan være slitsomt for de to partene også, som kanskje er lidenskapelige fordi de ikke klarer å stole på hverandre, fordi de ikke klarer å falle til ro, altså som blir sånne to elektriske ledninger som dirrer i et eneste kjør, som aldri liksom kan slappe av. Mhm. For det å, kjærlighet, tenker jeg, skal jo også være et sånn slags hjem, da. Et sted hvor du kan liksom falle litt i ro, hente deg inn, være. Vi må snakke litt om et sted man kanskje kan gjøre seg litt utladet. Kjærlighet og sex. Hvor viktig er det at man ser stjerner hver gang man elsker med den man etter hvert ender opp med og liksom skal leve resten av livet med? Ja, det tror ikke jeg er viktig. Mange seksologer vil sikkert være uenige med meg, men vi vet jo at det ikke er sånn. Altså, vi vet jo at mange, det kan være kjempefint i starten, og det kan være kjempefint innimellom, men mange faller helt i ro med at det er, litt, at det er glimt av stjerner innimellom, men ikke hele tiden. Men jeg tror kanskje man må ha litt erfaring for å skjønne det, og ha opplevd kanskje noen kjærester for å skjønne det. Mm. Og skjønne at sånn en bølge av lidenskap og en intens sånn seksuell nærhet får du ikke hele tiden. uten at det skal være farlig, men hvis du tenker at det er tegnet på at kjærligheten nå I ferd med å opphøre, så det klart det veldig farlig å ikke ha den stjernesmellfølelsen hver gang. Ja. Hvis du tenker på at det et tegn på at nå dette I ferd med å gå over. I stedet for å tenke at dette var kanskje litt roligere og litt kjedeligere variant, men det gjør ingenting, og neste gang blir det kanskje annerledes igjen. La oss se hva fremtiden kan bringe. Men det kommer an på om du 25 eller 58 år, synes jeg. Men man har vel bedre sex når man passerer 40 enn når man passerer 30? Mange sier det. Ja. Fordi, og det kanskje nettopp derfor at man ikke så stresset på at det skal være så bra hele tiden. Mm. At man kan ta det litt mer med ro, at det kan være kjempeflott innimellom, og så kan det være veldig kjedelig innimellom, og så ikke det noe farlig. Til slutt, hvor finner man kjærligheten? Overalt. Men man må våge seg ut av skjulestedet sitt, da. Ja, du tenker ikke bare ut av leiligheten, men ut av seg selv, på en måte? Ja, du må jo være åpen for å si hei, og så må du tåle å bli avvist. Og så må du gå steder, være sammen med venner, og så kanskje ikke kaste, altså unge menn bør kanskje ikke, hvis de har fått seg noen nesetyver, ikke hive seg etter den vakreste bestandig. Den aller vakreste kunne jo ha noen, eller venninne som kanskje er full av skjarme, som Jan Eggum synger om en eller annen låt, tror jeg. Ja, hun var ikke den vakreste, men hun var full av skjarm. Mm. Men man må våge å komme ut, og så tror jeg at det man skal gjøre, det ikke gå på en fest, eller gå ut med litt sånn panisk følelse i dag med treffe, men bare gå ut for å ha det hyggelig. Vær blid, snakk med folk, skinn litt, smil litt, si så hyggelig å treffe dere, så hyggelig å treffe deg. Ikke tenk hele tiden med utgangspunkt I en sånn selvopptatthet. Det noen som ser meg her? Det noen som synes at jeg... Altså for en sånn selvopptatthet som det ødelegger for kjærlighetsmøter. Mye bedre om man kan si hei, så morsomt å snakke med deg. Hva driver du med? Altså ja, få høre. Altså mer intervjue folk litt enn å forvente at man skal... bli så intervjuet selv, altså, være litt begeistret til stede på andres, altså for andres skyld. Tusen takk, det var et kjempefint tips som jeg tror de fleste klarer å forholde seg til. Mm. Tusen takk for at du kom hit til oss på Radionova, Sissel Gran. Takk for meg. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radionova FM 99,3. Grenseløst tar nå sommerferie, men tilbake til høsten. Frem til da kan du lytte til tidligere sendinger gjennom hele sommerferien til samme tid. Eller enklest, gå inn på alteren.blogspot.com, der du finner linker til de 82 grenseløsprogrammene som har blitt gjort til nå. Jeg har ikke annet å legge til enn at hvis du klarer å kaste en nål ut av vinduet, og den blir løftet opp I lufta høyt over alle hustakene og svever av gårde og lander midt på en liten sypute noen har glemt igjen ute på balkongen sin. Hvis du klarer det, da kan du kanskje ha en ørliten forhåpning om at du kan treffe på den store, ekte kjærligheten. En kjærlighet som ikke opptatt av penger, hvem du henger sammen med, hva slags mennesker du har I nettverket ditt, utdannelsen din, familien din, hårsveisen din, nesa di, munnen din, tennene dine, rumpa di, hva slags klær du går med, hva slags musikk du liker, snorking, hvilken parti du stemmer på, lydene du lager, vitsene dine, om du vasker huset ukentlig, hva du spiser, alt du kan komme på som uvesentlige vesentligheter. For treff du da, da vet du at det bare sånn. Og det ingenting hverken du eller noen andre kan gjøre noe med. Det vel derfor det så vanskelig å forholde seg til når det skjer. Helt til det forsvinner som et snøfnugg I Sahara. Olav G., det med, sier takk for seg. Hei og hopp I det, og denne gangen mener jeg daven snuske det mer enn noensinne. Og ha en sorgløs sommer uten undertøy. We'll be right back. Grenseløst tar seg alltid en dusj etter sending.